Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka dwóch więźniów, którzy uciekli z aresztu w Stawiszynie. Rosyjscy ratownicy wciąż gaszą pożar w Kemerowie. Zginęło co najmniej 5 osób. Tłumy odwiedzają targi wielkanocne w Krakowie. Wszystko, co do koszyczka się może znaleźć, to wszystko wschodzi. Kurczaczki, baranki, jajeczka. Policja wciąż szuka dwóch więźniów, którzy uciekli z aresztu w Stawiszynie, gdzie znajduje się oddział zewnętrzny aresztu śledczego w Grójcu. Do zdarzenia doszło w sobotę. Więźniowie odbywali karę pozbawienia wolności w warunkach oddziału półotwartego o zmniejszonym rygorze. Mężczyźni uciekli z placu spacerowego. Służby podają, że więźniowie nie są niebezpieczni. Byli skazani za przestępstwa przeciwko mieniu na kary pozbawienia wolności o niskim wymiarze. Ministerstwo Sprawiedliwości z powodu ucieczki zleciło kontrolę w placówce. Co najmniej 5 osób zginęło w pożarze w centrum handlowym w Kemerowie w azjatyckiej części Rosji. Według służb ratowniczych 30 osób trafiło do szpitala. Los 35 nie jest jeszcze znany. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Pożar wybuchł w centrum handlowym Zimowa Wiśnia. Strażacy ewakuowali około 250 osób. W trakcie przeszukiwania zadymionych pomieszczeń odnaleziono ciała 4 osób. Kilka godzin później znaleziono jeszcze jedną ofiarę śmiertelną pożaru. Do tej pory pod opiekę lekarzy z powodu poparzeń i zatrucia dymem trafiło 30 osób. Policja i strażacy ustalają, co się mogło stać z 35 osobami, które według świadków mogły się znajdować w centrum handlowym. Rosyjskie agencje podają, że chodzi o 19 dzieci i 16 dorosłych. Do tej pory nie ustalono, co mogło być przyczyną pożaru. Świadkowie twierdzą, że ogień pojawił się na 4 piętrze w dziale dziecięcym lub w sali kinowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Unia Europejska rozpoczyna rozmowy z USA w sprawie ceł na stal i aluminium. Wspólnota będzie domagać się wyłączenia z nich na stałe. Na razie władze w Waszyngtonie zdecydowały o czasowym wyłączeniu. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Do 1 maja Stany Zjednoczone nie będą nakładały ceł importowych na stal i aluminium z Europy i do tego czasu chcą ze wspólnotą wynegocjować nowe uzgodnienia handlowe. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uważa, że to termin nierealistyczny. Niemożliwe jest zajęcie się wszystkimi sprawami handlowymi do 1 maja, dlatego domagamy się stałego wyłączenia. Ultimatum postawione przez USA skrytykował prezydent Francji Emmanuel Macron. Będziemy rozmawiać z każdym krajem, który szanuje reguły Światowej Organizacji Handlu. Nie będziemy rozmawiać z żadnym państwem z bronią przystawioną nam do skroni. Ale negocjatorzy i eksperci z obu stron już rozpoczęli rozmowy. Mają one m.in. dotyczyć współpracy w zwalczaniu kluczowego problemu, czyli nadprodukcji stali dotowanej przez Chiny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Ponad 230 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę w Stalowej Woli. To już 9. przysięga w 3. Podkarpackiej Brygadzie. Służy w niej ponad 3,5 tysiąca osób. Nowi żołnierze brygady podkreślali, że to dla nich niezwykły dzień. Zawsze byłam związana z wojskiem, a że jest taka okazja, przez brygadę nadarzyła się, więc chciałam spróbować, jak to jest zostać żołnierzem. Ja jestem członkiem organizacji proobronnych Stowarzyszenia Obrony Narodowa oraz jednostki strzeleckie 2002. Od kilku lat szkolę się, odbywam różne kursy, jakby była to naturalna konsekwencja. Docelowo w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej ma służyć 5 tysięcy żołnierzy. W ciągu najbliższych miesięcy planowane są jeszcze przysięgi w Mielcu, Jaśle i Tarnobrzegu. Tłumy turystów i mieszkańców Małopolski odwiedzają targi wielkanocne na rynku głównym w Krakowie. Stoiska uginają się od świątecznych smakołyków. Ręcznie robionych pisanek i ozdób wielkanocnych jest prawie 60 wystawców. A skoro pogoda dopisała, to nie brakuje też kupujących. Wszystko, co do koszyczka się może znaleźć, to wszystko wschodzi. Czyli kurczaczki, baranki, jajeczka, drewniane wydmuszki, koszyki, serwetki. Kompletowane jest wyposażenie koszyczka. Dokładnie, tak. Na Wielką Sobotę. Dokładnie, wszystko się przygotuje na Wielką Sobotę. Taki spacer z rodziną. Co będzie zakupione? Tylko takie jakieś drobnostki na święta. Na razie dekoracje. Tak, dekoracje. To jest korzeń drewna tekowego, to jest tyczyna, ona jest bardzo odporna na działanie wody. Czyli to jest taki koszyk na lata? Na lata, zdecydowanie, może stać nawet na dworze, można w tym kwiaty posadzić. Swoje wyroby sprzedają wystawcy z całej Polski, ale także goście z Litwy, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Węgier. Targi potrwają do 2 kwietnia. To był serwis Trójki. Tej nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północy i krańcach zachodnich okresami duże, a nad ranem w pasie nadmorskim słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od minus 5 do plus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Miasto Gdańsk, Fundacja A415 oraz agencja Event Factory zapraszają na wielkanocną odsłonę festiwalu Actus Humanus. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej, mistrzowskie interpretacje. Gdańsk od 28 marca do 1 kwietnia. Współorganizator, program Drugi Polskiego Radia. Patroni TVP1, TVP Kultura, TVP3 Gdańsk, Empik, Gazeta Wyborcza. Program na actushumanus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Bo jest dzisiaj pierwszy dzień z dłuższym dziennym letnim czasem. Bo w 2004 roku ich pierwszy singiel zrobił piękne zamieszanie na liście przebojów programu trzeciego, najlepszej liście przebojów na świecie i długo się na tej liście utrzymywał. Bo sam osobiście pamiętam, jak z pięknie wydanymi singlami z pierwszych płyt spotykałem się z Państwem po drugiej stronie radioodbiorników podczas długich pastelowych nocy. Bo wydali niedawno nową płytę zatytułowaną Ciało Obce, która w kontekście całej ich dyskografii dotychczasowej jest płytą bardzo czujną. Bo ten zespół nigdy tak naprawdę, co jest absolutnie zadziwiające, nie grał w najlepszym studiu koncertowym na świecie, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I myślę, że to jest kilka ważnych powodów, żeby wreszcie ich powitać, wreszcie ich ugościć, wreszcie, żebym ja ich zapowiedział, żeby oni tu wyszli, a Państwo fantastycznie i histerycznie ich przywitali. Happy set! I nie umiem być kochany. Nie lubię popychać i nie lubię być popychany. Nie umiem lubić, ale lubię być lubiany. Nie śpię, siedzę, klnę jak szewc całymi nocami. Jakie to musi być złe, kiedy próbuję być groźny na zdjęciach. Jakie to musi być złe, kiedy próbuję być lepszy niż jestem. Jakie to musi być złe, kiedy próbuję się uśmiechać do zdjęcia. Ale najgorzej, kiedy próbuję być powiedzieć, że nie lubię tych pięknych chłopców, co kręcą się w tłumie i co noc

przed ranem zasnąć. Już nie jestem przekonany, czy dam radę zasnąć. Już nie jestem przekonany, czy dam radę zasnąć. Thank you.

i stumetrowej. Tańczmy! Ile godzin i lat? Tańczmy! Ile godzin i lat? Tańczmy! Wow! Tańczmy! Ile godzin i lat? Tańczmy! Wow! Wow! Co to strach, gdy zasypiamy? No bo tyle się już znamy i wiemy, na co nas stać. Dobrze wiemy, na co. Tańczmy! Ile godzin i lat? Tańczmy! Ile godzin i lat? Tańczmy! Tańczmy! Ile godzin i lat? Tańczmy! Bo lepiej wiecznie szukać, niż choć raz przed sobą skłamać. Czy znalazłem, że już mam? Happy Sets. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwszy koncert w Trójce. Tak, tak jak mówiłem na początku, podczas zapowiedzi tego koncertu, trochę w to nie wierzymy, no ale tak czasami też się zdarza. Dobrze, że w końcu tutaj dotarli, że my ich Państwu przedstawiliśmy i że jest ta nowa płyta, Ciało Obce, moim zdaniem bardzo, bardzo udana. Przygotowała ten koncert Zofia Sylwin, zrealizowali Przemek Nowak i Jacek Gładkowski. Ja, Piotr Stelmach, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Swinging Ivories, wyjątkowy album legendy jazzu, mistrza improwizacji, wybitnego pianisty i kompozytora Adama Makowicza. Autorskie kompozycje i standardy m.in. Gershwina i Ellingtona. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze, Adam Makowicz. Wyobraź